اگر ایمان لائے ہو تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرو، ان فرائض کو ادا کرو کہ جو ایمان کے نتیجے میں تم پر عائد ہوتے ہیں. یہ نہیں کرتے زبانی کلامی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں، تم اور بدترین کافر برابر ہوں گے. وہی انجام جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، وہی انجام ان کا جو ہے مسلمان لیکن منافق ہونے کے باعث ان کا بھی انجام وہی، سمن بکمن، یہ پھر بہرے ہیں اور گونگے ہیں، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے.